Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά, γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, ακόμα μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς το λέει η Μανολίδου στα αρχαία, δεν θυμάμαι. Πώς έχετε? Λοιπόν, στοίχημα λέει ενδυματολογικού ενδιαφέροντος, ποντάρω στο μπλε. Το κέρδισες το στοίχημα. Εσύ που πόνταρες στο μπλε. Δεν, εντάξει, δεν ήθελε πάρα πολύ φαντασία, η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν πόνταρες στο κίτρινο. Ναι, δεν πόνταρες στο κίτρινο. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετές οι πιθανότητες με το μπλε. Φάρμα χωρίς πουλί δεν είναι φάρμα. Φέρτε πίσω τον πουλί. Όχι, όχι, όχι. Μη λέτε τέτοια τώρα, δεν είναι... Δεν είναι σωστό. Νωρίς, να σημειωθεί. Καλησπέρα από όποιον μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, στην ιστοσελίδα μας, είτε μας ακούτε κονσέρβα, σε όποιο νησί εξωτικό και αν είστε, σε όποιο μέρος του σύμπαντος και αν βρίσκεστε. Ειδικές καλησπέρες. Λοιπόν, στην Αγγελική που είναι στο Βόλο και ήταν στο Λάμπαρτ και απόλαυσε πουλί και γραμμένο το Σάββατο. Μεγάλη στιγμή ζήσαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Αγγελική, πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες. Πολύ ωραία περάσαμε. Είδα στα social ότι στο Βόλο ήταν 2 οι εκδηλώσεις, Κωνσταντίνε. Όχι, στη Λάρισα. Α, στη Λάρισα. Στη Λάρισα ήταν 2 οι μεγάλες εκδηλώσεις. Στη Λάρισα, ναι. Συμπέσαμε με Πορτοσάλτε. Και μάλιστα αυτή η εικόνα που κυκλοφόρησε, μπήκα και το είδα επειδή μου έκανε εντύπωση, κάτι μου βρώμαγε. Είναι ειρωνικό το άρθρο αυτό. Το άρθρο που λέει ότι, λοιπόν, την ημέρα που παίζαμε στην Λάρισα, γεμάτη θέλω να πω, παρουσίαζε το βιβλίο του για τον Στέφανο Μάνο, που είναι κάποιες συνομιλίες που έχει κάνει με τον Στέφανο Μάνο, ο Άρης Πορτοσάλτε. Mm-hmm. Και κυκλοφόρησε μια εικόνα στα social media, ένα screenshot που λέει με σεισμός στην Λάρισα με την παρουσίαση του βιβλίου του Άρη Πορτοσάλτε και δείχνει τα άδεια καθίσματα. Το άρθρο είναι ειρωνικό. Δηλαδή, σεισμός έχουν... έγινε. Ειρωνεύεται γιατί δεν είχε καθόλου κόσμο, ήταν άδειο. Άδειο. Δηλαδή είχε 10 ανθρώπους εκεί πέρα. Για να καταλάβω λίγο τι είχε γίνει, είδα και κάτι δηλώσεις του Άρη Πορτοσάλτε σε τοπικά κανάλια, mm-hmm. που λέει ότι ο Στέφανος Μάνος, ένας πολύ σημαντικός πολιτικός, ένας άνθρωπος της δράσης, ένας φιλελεύθερος πολιτικός, συκοφαντημένος που τον λένε ότι είναι νεοφιλελεύθερος και τέτοια, και θέλει να κρίνεται από τον κόσμο. Λέω τώρα εντάξει, κακή ιδέα, πες κάτι άλλο. Έχει κρυθεί γενικά. Εντάξει, μόνο τώρα, που ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος όλο βλακίες ψηφίζει. Δηλαδή, τώρα θυμήθηκε στον Στέφανο Μάνο. Εντάξει, εμένα μια χαρά, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι και ότι ανέβηκε το επίπεδο της Βουλής επειδή η ιστορία έθεσε στο περιθώριο τον Στέφανο Μάνο. Φαίνεται πιο ευφυής δηλαδή από το μέσο όρο του πολιτικού προσωπικού που έχουμε αυτή τη στιγμή. Χειρές δηλώσεις από τον Κωνσταντίνο. Με το καλημέρα, με την επανεμφάνισή εντάξει, του. Είναι που βρεθήκαμε στη Λάρισα. Διασταυρωθήκαμε δηλαδή εκεί, mm-hmm. πέρα με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και επηρεάστηκες. Όπως να έχει το πράγμα, όταν ανακατέβεσαι με τα πίτουρα. Λοιπόν. Κάτι Σάκης Μουμτζής. Και ο Νίκος Δήμου δεν ήταν δίπλα αριστερά, έτσι νομίζω. Μεγάλες εκδηλώσεις, μεγάλες χαρές. Η πόλη της Λάρισας. Εξαιρετική στο Βόλο, ο κύριος Πουλής δοκίμασε παταούγκα. Τι είναι παταούγκα? Είναι ένα ψωμί, ναι. στο οποίο βάζουν μέσα πατάτα και σαλάτα ουγγαρέζα. Okay. Το ονομάζουν παταούγκα. Ναι. Και είναι μια τοπική σπεσιαλιτέ. Okay. Ή διαφορετικά και ένας σημαντικός δείκτης για το πού οδεύει αυτή η χώρα, πού οδεύει ο πολιτισμός αυτής της χώρας. Δοκίμασα, ναι. Ναι. Σ' άρεσε? Όχι βέβαια. Τι είναι αυτά ρε τώρα, ψωμί με πατάτα και μετά και μια σαλάτα. Δηλαδή το τρως αυτό και νιώθεις τύψεις που υπάρχει, όχι την ώρα που το καταπίνεις. Δεν είναι, δηλαδή είναι σκάνδαλο τώρα. Δεν είναι... Ελπίζω να μην σε στεναχωρώ. αγαπητή Αλκμίνη. Λοιπόν, ήταν και πρώτο τραπέζι, λέει η Αγγελική. Λίγα για τις παταούγκες. Και ήρθε και πρώτο τραπέζι να σε δει. Μήπως θες να πάρεις πίσω το statement. Ο Κωνσταντής βέβαια βάζει 3 ευρώ. Μπορεί να είναι και αυτός αντίθετος με την παταούγκα. Μπορεί αυτή να είναι η διαχωριστική γραμμή. Αυτό να τον όθησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συνδρομές σας και για τις δωρεές σας. Είτε εδώ στο Super Chat, είτε στο TPP. Να περάσουμε σε επικαιρότητα ή... Λοιπόν... Μπορούμε να αναλύσουμε πολύ την παταούγκα, πώς ήρθε στην Ελλάδα, πώς ξεκίνησε στον Βόλο. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη ώρα εκπομπή. Θα πούμε κάτι, κάποια πράγματα λίγο πιο σοβαρά. Πιο όχι. Σοβαρά από την παταούγκα. Λοιπόν, ανήπιαμε τα τσιπουράκια μας. Όχι. Δεν πίνω. Φωτογραφήθηκα με μπύρα στις Βρυξέλλες. Οπότε περνάω σιγά σιγά στα σοβαρά. Φτάνουμε. Φτάνουμε σιγά. Λίγη υπομονή. Δεν θέλω βιασύνες. Δεν θέλω βιασύνες. Λοιπόν, φωτογραφήθηκα με μπύρα. Ήταν μπύρα χωρίς αλκοόλ. Μου υποσχέθηκαν ότι θα έχει γεύση, άρωμα, μήλο και ότι δεν είναι πικρή. Την πίνω σαν άμστελ ήτανε. Mm-hmm. Δεν πινότανε. Δηλαδή πάλι για πέταμα ήτανε. Δεν σε πάει με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Αυτό είναι το μήνυμα τώρα των εκδρομών σου. Είναι σαν ό,τι και να μου δώσει να γκρινιάζω. Αυτή την εντύπωση θα μπορούσε να αποκομίσει κανείς αν το έβλεπε βιαστικά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αν περάσουμε λίγο στο τι όντως συνέβη εκεί πέρα, θα ήθελα να εξηγήσω λιγάκι ποια ήταν η διαδικασία αυτή. Και εκτός από το ποια ήταν η διαδικασία, ποια είναι η εξέλιξη. Όπως ίσως θα έχετε δει, πήρα μια συνέντευξη από τους γονείς του Ζακ. Αυτή τη συνέντευξη θα σας προέτρεπα πάρα πολύ ισχυρά να τη δείτε. Για μένα ήταν πολύ σημαντική. Το συζητούσαμε εδώ και καιρό. Γνωρίζω τους γονείς του Ζακ από το δικαστήριο. Και το είχαμε συζητήσει εδώ και καιρό. Όταν κάναμε αυτή τη συνέντευξη, η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο από μια άποψη, γιατί μιλάς για πράγματα που είναι τρομερά βαριά και δύσκολα για άλλους ανθρώπους και δεν ξέρω πώς ακριβώς να τα χειριστώ. Και ταυτοχρόνως οι άνθρωποι αυτοί αποπνέουν μια τρομερή, όπως έχω πει πολλές φορές, καλοσύνη, γλυκύτητα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Αυτή είναι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Η Επιτροπή Αναφορών επιτρέπει σε πολίτες να στείλουν... το αίτημα για να συζητηθεί στην Επιτροπή αυτή οτιδήποτε νομίζουν, ό,τι τους απασχολεί. Όταν είχε προκύψει η αθωτική απόφαση για τους αστυνομικούς στον πρώτο βαθμό, ο πατέρας του Ζακ, ο κύριος Θύμιος Κωστόπουλος, είπε στη γυναίκα του να γράψουν παντού. Να γράψουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Και έγραψαν λοιπόν μια σειρά επιστολών. Η κυρία Ελένη Κωστοπούλου το έκανε αυτό και η Επιτροπή Αναφορών έκανε δεκτή την αίτηση αυτή να συζητηθεί το θέμα εκεί. Καθώς συζητείται το θέμα εκεί, αυτό θα πει ότι κρίνεται το αν θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή της διερεύνησης ή αν θα σταματήσει. Γιατί μπορεί να σταματήσει εκεί. Και αυτή ήταν και η αρχική εισήγηση του εκπροσώπου της Κομισιόν. Που είπε ότι, ναι, εντάξει, λυπόμαστε, έχετε την ανθρώπινη συμπαράστασή μου για την τραγωδία που κανείς άνθρωπος δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώνει, αλλά είναι ένα νομικό, ποινικό ζήτημα που πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο των εθνικών δικαστηρίων. Δεν αφορά το ενωσιακό δίκαιο και μας στο Ευρωκοινοβούλιο μας αφορούν ζητήματα που άπτονται του ενωσιακού δικαίου. Ευτυχώς δεν ήταν αυτή η άποψη που επικράτησε. Ήταν εκεί ο Αρβανίτης και από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Λαβάνος από το ΚΚΕ, οι οποίοι επιχειρηματολόγησαν έντονα υπέρ της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης από την υπόθεση Λίμπε. Και λέω, αυτή είναι απλώς μια πληροφορία, μια εκτίμηση προσωπική που προκύπτει από τις συζητήσεις που κάναμε εκεί πέρα, ότι με δεδομένο ότι αποφασίστηκε πρώτον να παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα και δεύτερον να εξεταστεί από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια ουσιαστική διερεύνηση, γιατί φαίνεται ότι στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ οι συσχετισμοί επιτρέπουν κάποια αισιοδοξία ως προς το αν θα αγκαλιάσει με ευαισθησία το ζήτημα ή όχι. Ναι, μιλάμε για την Επιτροπή που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, και πολιτικές ελευθερίες. Μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν σε συνεδριάσεις της. Για παράδειγμα, θυμάμαι πριν 2 χρόνια να έχει καλέσει τον Νότι Μηταράκη, Υπουργό Μετανάστευσης, και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και να κάνει διάφορες ερωτήσεις για τα pushbacks, τις επαναπροωθήσεις, αλλά και για την αστυνομική βία στην Ελλάδα εν γέννη, και ήταν λίγο κακές οι απαντήσεις των υπουργών. Δηλαδή είναι μια επιτροπή που έχει μία δραστηριότητα και όντως, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, φαίνεται ότι οι συσχετισμοί είναι καλοί ώστε τουλάχιστον να κάνει μια κάποια διερεύνηση, να κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να ακουστεί αυτή η υπόθεση και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Η συζήτηση αυτή τώρα θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει, αλλά οπωσδήποτε, ξέρετε, υπάρχει μια ανατριχίλα τώρα στη σκέψη ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι λέμε πως επειδή δεν έχουμε δικαιοσύνη εδώ, για κοιτάξτε λίγο και εσείς. Και όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι μια κοινοβουλευτική, εξεταστική, χονδρικά επιτροπή. Δεν παράγει αποφάσεις, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα με την έννοια που το κάνει το Εθνικό Ποινικό Δικαστήριο δηλαδή, αλλά έχει μια σημασία, ένα κύρος, μια βαρύτητα, δεν είναι καθόλου ασήμαντο. Και σε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας μια δίκη σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα το πώς θα έχει κριθεί εκεί. Όταν τέλειωσε η κουβέντα αυτή, ανέφερα στο άρθρο που έγραψα ότι η προηγούμενη κουβέντα ήταν για τα τατουάζ και ήταν κάπως λίγο αστείο μέσα στην αγωνία μας εκεί, γιατί είχε τις διαφορετικές αποχρώσεις του γαλάζιου στο τατουάζ και είχε και PowerPoint εκεί πέρα, δείχνανε, να, έτσι είναι το ένα χρώμα, έτσι είναι το άλλο, είναι διαφορετικοί δασμοί, φορολογία μας εξοντών. Και δεν έχω και τατουάζ εγώ κιόλας, οπότε δεν μπορώ πολύ εύκολα να ταυτιστώ με τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά αντιλαμβανόσουν ότι αυτό ήταν ένα θέμα πιο ταιριαστό με την αντίληψη που έχουμε για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, ενώ εκεί ξαφνικά με την παρουσία των γονιών του Ζακ και την ομιλία της μητέρας του, και ιδίως πολύ περισσότερο με την δευτερολογία της, προκύπτει ξαφνικά κάτι που ήταν πολύ πολύ πιο συγκινησιακά φορτισμένο σε σχέση με ένα ζήτημα πιο καθαρά τεχνικό, γραφειοκρατικό, σαν αυτά που μας έχει συνηθίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, λέω να δούμε τα δύο αποσπάσματα, Θάνο, από, από τη συνέντευξη, είναι δύο μικρά αποσπάσματα, και να κουβεντιάσουμε μετά πάνω σε αυτά. Δεν έγινε καμία έρευνα από την πλευρά τους για να αποκαλυφθεί τι έγινε. Δηλαδή η έρευνα τους ήταν μηδαμινή. Μηδαμινή. Δεν στοιχεία δεν βρέθηκαν, μάρτυρες δεν βρέθηκαν από την πλευρά τους. Εμείς έπρεπε να κυνηγήσουμε μάρτυρες, να βρούμε μάρτυρες, να βάλουμε ονόματα μαρτύρων στο Facebook για να τους βρούμε. Μην ξεχνάτε το μάρτυρα με το κίτρινο μπλουζάκι, τον βρήκαν φίλοι και όχι αστυνομία, και ο οποίος δεν ήρθε ποτέ στο δικαστήριο. Είναι πολύ βασικός μάρτυρας, μιλάει στο τηλέφωνο όλη την ώρα, είναι αυτός που παίρνει την αστυνομία και όχι ο κοσματοπόλης του οποίου το μαγαζί υποτίθεται ότι ληστευόταν. Είναι δίπλα στους αστυνομικούς, κρατάει το κλόμπ, έχει πάρα πολλά, κρύβει πάρα πολλά και ξέρει πάρα πολλές αλήθειες. Ήταν εκεί πριν, σίγουρα ήξερε γιατί έτρεχε ο Ζαχαρίας και γιατί ήταν φοβισμένος. Αποκλείεται να μην δεν είπανε κάτι. Ήταν πολύ βασικός μάρτυρας, ο οποίος όμως δεν ήρθε. Έχετε κάποια θεωρία γι' αυτό, έχετε κάποια... Κοίταξε, η θεωρία είναι ότι είναι από τη στιγμή που προστατεύεται από την αστυνομία. Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι αυτό, είναι φίλος της αστυνομίας, προστατεύεται από την αστυνομία. Θα μπορούσε να είναι και κάποιος που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να κατευθυνθεί ο Ζαχαρίας προς τα εκεί. Δεν ξέρουμε στο τηλέφωνο σε ποιον μιλούσε, θα μπορούσε να έχει μιλήσει και σε κάποιον από τους κατηγορουμένους. Από τη στιγμή που δεν ερευνήθηκαν τα τηλεφωνικά τους αρχεία να δούμε, γιατί ή ερευνήθηκαν από την αστυνομία και βρέθηκαν στοιχεία και αποκρύφθηκαν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Και ποιος ήταν αυτός που δεν τον άφησε να μπει μέσα στο Βενέτη. Αρχικά πήγε να μπει στο Βενέτη και δεν τον άφησε. Και τον προωθήσαν να μπει στο κοσμοτοπολείο. Είχε πολλά να μας πει. Και δεν γίνεται να έχει πάει αυτός ο άνθρωπος στον ανακριτή, να έχει δώσει στοιχεία, έτσι. Άμα πας στον ανακριτή, δίνεις ταυτότητα, κουμένεις, τι κάνεις και τι φτιάχνεις, έτσι. Όλα, έτσι. Και αφού έχει δώσει αυτά τα στοιχεία, η αστυνομία να μην τον βρίσκει. Ή ανίκανη είναι, ή δεν ήθελε. Αν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε γιατί πολεμούσε για αυτά τα θέματα. Δεν γυρίζει πίσω ο Ζαχαρίας. Αλλά δεν ξέρω αν από εκεί πάνω που είναι και βλέπει τον αγώνα που κάνουμε, νομίζω ότι θα χαίρεται. Νομίζω ότι είμαστε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Είμαστε οι συνεχιστές της φωνής του και θα ήταν άδικο. Το νιώθουμε υποχρέωσή μας, εφόσον έκλεισαν τη δική του φωνή, του πήραν τη δική του φωνή, θα πρέπει τώρα να φωνάζουμε εμείς για αυτόν. Είναι δική μας υποχρέωση και υποχρέωση και των αδερφών του, γιατί και αυτοί παλεύουν μαζί μας, και όλων των ανθρώπων που τον ήξεραν. Είμαστε οι συνεχιστές του. Οπότε στέλνουμε αυτό το μήνυμα, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να τιμωρήσει αυτά τα περιστατικά, να βάλει φρένο, να μην υπάρχουν καινούργια παρόμοια περιστατικά, και να σταματήσει η βία, που για να σταματήσει η βία πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Αυτό θέλουμε. Την τιμωρία, τη δίκαιη τιμωρία, όχι την υπέρμετρη. Είδαμε υπέρμετρη βία, εμείς δεν ζητάμε υπέρμετρη τιμωρία. Θέλουμε την κανονική τιμωρία, αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και θα συνεχίσουμε όσο ζούμε να φωνάζουμε για τον Ζαχαρία. Δεν έγινε καμία έρευνα. Αν το κάνουμε αυτό, το κάνουμε γιατί πολεμούσε για αυτά. Σημεία από μία μισά ώρα περίπου συνέντευξη, παίξαμε 3 λεπτά περίπου. Το ένα ήταν για τον αγώνα που διεξάγουν αυτοί οι άνθρωποι, με μία ηρεμία, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ένα μεγαλείο πρώτα απ' όλα, αλλά με έναν τρόπο έκφρασης που και ύφος που σε κερδίζει με τη μία, ακούγοντάς τους να μιλάνε τόσο ήρεμα για το παιδί τους, για το πώς δεν ήξεραν κιόλας τις δραστηριότητες τους στην Αθήνα. Λέει ο πατέρας τους σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι κάποια στιγμή του είπε ο Ζάκ ότι θα κατέβει υποψήφιος σε εκλογές και το ρωτούσε, καλά ποιος ξέρει, παιδί μου, τι θα κάνεις. Και είναι ο Ζακ και λέει, έχω εδώ κάποιους, έχω γνωστούς εδώ πέρα. Δεν τους είχε μιλήσει για αυτές τις δραστηριότητες. Ήξεραν για την ταυτότητά του. Δεν τους συμπεριφέρθηκαν ποτέ διαφορετικά, το λένε αυτό. Σχολιάζουν και τα σχόλια μίσους που ακούγονται και γράφονται στο διαδίκτυο με έναν πολύ πράο τρόπο, ότι απλώς αν γνώριζαν το παιδί μας δεν θα τα έλεγαν αυτά. Και το άλλο σημείο που ξεχωρίσαμε είναι για την μηδαμινή, όπως τη χαρακτηρίζουν, έρευνα της αστυνομίας. Αυτό το οποίο το είχαμε γράψει και εμείς το είχαμε παρατηρήσει από την πρώτη στιγμή, το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποια έρευνα της αστυνομίας στην υπόθεση, δεν υπήρχε καμία έρευνα. Η πλευρά της οικογένειας έψαχνε μάρτυρες, έπρεπε να βρίσκει τους μάρτυρες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις δικηγόρους να λένε ότι κάνουμε τη δουλειά των εισαγγελικών αρχών, γιατί τους βρίσκουμε τους μάρτυρες και τους στέλνουμε να καταθέσουν, το οποίο δεν πρέπει να το κάνει μία πλευρά σε μία δίκη. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον άνδρα με το κίτρινο μπλουζάκι, το οποίο είχε αναφερθεί πριν ξεκινήσει η δίκη. Είχε βγει και ένα κάλεσμα, ήταν και μια έρευνα του Forensic Architecture που είχε ενώσει τα βίντεο στα οποία εμφανίζεται αυτός ο άνδρας. Είναι μέσα σε όλα τα σημεία που συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στο Ζακ, καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Ενδεικτικά, όπως λένε και οι γονείς του, κρατάει το κλομπ, μιλάει μονίμως στο τηλέφωνο, φαίνεται να έχει μια καλή σχέση με τους αστυνομικούς. λένε ότι είναι γνωστός τους, ας πούμε. Και όταν είχε γίνει αυτό μέσω του διαδικτύου και της έρευνας και της κατακραυγής, είχε βρεθεί τελικά αυτός ο άνδρας με το κίτρινο μπλουζάκι και είχε καταθέσει στον ανακριτή. Αλλά μετά δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο να καταθέσει και είναι ένας μάρτυρας κλειδί. Μπορεί να εξηγήσει το τι συνέβη κάπως πιο συνολικά εκείνη τη μέρα. Καταλήγει κιόλας ο πατέρας του Ζακ ότι είναι ή ανίκανοι ή δεν ήθελαν. Είναι από τα σημεία που και εμένα με τάραξαν περισσότερο όταν οι γονείς του μιλάνε για τον Ζακ και την σχέση που είχαν μαζί τους. Και ήταν ένα από τα πράγματα που με είχαν αγγίξει πάρα πολύ την πρώτη φορά που άκουσα τη μητέρα του να το λέει, και γι' αυτό και ήθελα να το συζητήσουμε, που την είχα ακούσει να λέει ότι εμείς αυτή την πλευρά την γνωρίσαμε μετά. Γιατί, πώς να το πω τώρα, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο εγώ προσεγγίζω απ' έξω, και αυτό το κάνει ακόμη πιο λεπτό και δύσκολο. Αλλά νιώθω ότι έχεις να κάνεις με δυο γονείς οι οποίοι δεν υποκρίνονται ότι ήταν αδιάφορο ή ότι λένε αυτό που πραγματικά συνέβη, και νιώθεις όλη την τρυφερότητα και την αγάπη μαζί με αυτό. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις να δένουν αυτές οι πλευρές. Πώς βλέπεις αυτή την γλυκύτητα, τον πράο χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων σε σχέση με αυτά τα οποία έγραφε ο Ζακ, τη σχέση που είχε με τη βία, με τις επιθέσεις που δεχόταν, και που τώρα μπορείς να πεις ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει αποδέκτες ενός ανεξήγητου και ακραίου μίσους. Mm-hmm. Γιατί είναι πάρα πολύ, είναι μια φοβερή διαστροφή η έκταση του μίσους που δέχονται αυτοί οι άνθρωποι στα σχόλια. Να μου πεις τώρα εδώ, χάσαν το παιδί τους με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο, τι μπορεί να συγκριθεί με αυτό. Αλλά η ευκολία με την οποία συκοφαντούνται. Δηλαδή, εγώ είδα και σχόλια περί αποζημιώσεως, τα οποία τα διαβάζαμε και για τη Μάγδα Φίσα, και πραγματικά απορώ με το μίσος και δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που υπάρχει την κακία σε τέτοιους ανθρώπους, που ενώ γνωρίζουν ότι λένε ψέματα, δηλαδή πλέον και με το βίντεο, όταν αναφέρεσαι στο βίντεο, δεν γίνεται να μην ξέρεις ότι λες ψέματα. Δηλαδή συκοφαντείς έναν νεκρό άνθρωπο, γιατί, για να επιτεθείς στην ταυτότητά του, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό από σένα, και εσύ τι κάνεις μετά το θάνατό του? Αλλάζεις τα στοιχεία, συκοφαντείς τους γονείς του, όπως έχει γίνει, υπενθυμίζω, και για τη Μάγδα Φίσα. Δηλαδή έχω βαρεθεί να το διαβάζω αυτό το πράγμα για την αποζημίωση και την αποζημίωση. Ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί οι οικογένειες των θυμάτων της Χρυσής Αυγής. Μέσα σε όλο αυτό το τέτοιο που έχει στην άλλη πλευρά, που έχουμε δει πως είναι. Συγγνώμη. Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι δικαίωμά τους, από το οποίο δεν έχουν παραιτηθεί. Ναι. Μην λέμε τώρα, δηλαδή, μην απολογούμαστε κιόλας. Δηλαδή το γεγονός ότι... Τέλος πάντων, δεν θέλω να... Είναι μια ξεχωριστή κουβέντα. Έχουμε δει πως είναι να εκμεταλλεύεσαι θάνατο του παιδιού σου. Όχι από αυτή την πλευρά. Έχουμε δει με πατέρα δολοφονημένου που έγινε βουλευτής Χρυσής Αυγής. Έχουμε δει πως είναι να το χρησιμοποιήσεις και μετά να παίρνεις ένα αξίωμα. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτή την πλευρά. Μου φάνηκε αφοπλιστική η πειθό με την οποία ο πατέρας του περιέγραφε το ρατσιστικό κίνητρο. Και λέει, μα δεν τον ξέρεις τον άλλον. Με έβαλε να κοιτάξω στο λεξικό τη λέξη καλοπίχερα. Δεν την ήξερα. Του λέει, μπορεί ποτέ έτσι να χτυπάς με τόση λύσα έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις? Λες και έχεις χίλια προσωπικά μαζί του. Εύκολα σημαίνει, ελαφρά την καρδία, αυτό σημαίνει. Και πρακτικά περιγράφει αυτό που αντιλαμβανόμαστε, ότι ήταν στην προκειμένη περίπτωση το ρατσιστικό κίνητρο. Πώς αλλιώς εξηγείται δηλαδή αυτό το μίσος? Πώς εξηγείται αυτή η ένταση? Σε έναν άνθρωπο, απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν απειλούσε, δεν είχε καν τίποτα. Δηλαδή προσπαθούσε να προστατευτεί. Ξέρουμε μετά το βίντεο του Βενέτη ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να προστατευτεί, ούτε μαχαίρια ούτε τίποτα. Όλα αυτά που επινοήθηκαν για να βγάλουν λάδι τους φωνιάδες του. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι η εικόνα αυτή, ότι η κοινωνική παρουσία του Ζακ, η ακτιβιστική του η δράση, είναι για μια στιγμή κοιταγμένη μέσα από τα μάτια δύο ανθρώπων οι οποίοι ήταν γονείς του. Δεν ήταν οι πολιτικοί του σύντροφοι, δεν ήταν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είναι κάτι εντελώς άλλο και θα πρέπει να κριθούν ως κάτι εντελώς άλλο. Δεν κρίνονται με το ίδιο μέτρο, ως γονείς δηλαδή κρίνονται. Και το πάθος τους να παραμείνει ζωντανή αυτή η υπόθεση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει πια όλους, γιατί ακριβώς αντιλαμβανόμαστε και εμείς ότι κάπου εκεί κρίνεται ένα ζήτημα που σχετίζεται με το κατά πόσο θα νιώθουν την άνεση άνθρωποι σαν τους νοικοκυρέους και τους μπάτσους που δολοφόνησαν τον Ζακ να το ξανακάνουν. Αυτό είναι το ζήτημα που μας καίει σε αυτή την υπόθεση και σε αυτή την διερεύνηση στο βαθμό που εξακολουθεί. Θυμίζουμε ότι στο εφετείο δεν μπορεί να χειροτερέψει η κατάσταση για τους κατηγορούμενους, οπότε, εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία. Λοιπόν, Θάνο. Και ότι υπάρχει εκκρεμότητα με το αν θα επιστρέψει ο Χορταριάς στην φυλακή. Έχει εκδικαστεί η υπόθεση στον Άριο Πάγο, έγινε πριν λίγες μέρες, δηλαδή ήρθαν κολλητά αυτές οι δύο εξελίξεις που έγραψες και τα σχετικά κείμενα. Η συζήτηση στον Άριο Πάγο με γνωμοδότηση του αντισεγγελέα να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά θα δούμε τι θα γίνει, είναι μια μεγάλη διαδικασία, και στη συνέχεια η συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ή να συνεχίσουμε? Συνεχίσουμε να το πάμε 2-2, έχουμε 4 θέματα πρακτικά. Ωραία. Οπότε... Λοιπόν, να πούμε ένα μικρό θέμα. Να πούμε τώρα, μια που λέγαμε για τους φασίστες, να πούμε για την συγκέντρωσή τους, για τη συγκέντρωση των χρυσαυγητών για τα ίμια. Βεβαίως. Που είναι ωραίο συγγενικό θέμα. Ναι. Μ' αρέσει η γέφυρα που κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, η αστυνομία δεν είναι ότι δεν έχει ευαισθησίες. Έχει. Ναι. Απλώς δεν είναι οι δικές μας. Εντάξει, συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, ήταν γνωστό εδώ και καιρό. Δηλαδή, εμείς το είχαμε ακούσει πριν 2-3 εβδομάδες. Υποθέτω και οι αρμόδιοι φορείς ότι η Χρυσή Αυγή ετοιμάζει μια συγκέντρωση μίσους με αφορμή τα ίμια στην πλατεία Ρεγίλης στις 28 του μήνα. Και κυκλοφορεί ένα έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας στο οποίο δεν απαγορεύεται στους χρυσαυγίτες να κάνουν συγκέντρωση, δεν απαγορεύεται σε μια εγκληματική οργάνωση με το όνομά της κανονικά να διοργανώσει συγκέντρωση. Δεν το ήξερα ότι γίνεται έτσι προσωπικά, αλλά τους βάζει περιορισμούς ότι δεν θα μπορούν να πατήσουν στο δρόμο. Δηλαδή λέει ότι δεν θα είναι στις πέριξ οδούς, τέλος πάντων θα μείνουν στην Ρεγίλης. Και αναφέρει το έγγραφο της αστυνομίας που έχει ημερομηνία 27 πρώτου ότι αυτό γίνεται με βάση και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αθηναίων, με τον οποίο υπήρξε σχετική αλληλογραφία μεταξύ Ελλάς και Δήμου Αθηναίων. Αυτό, για να μην παίζουμε με τις λέξεις και τις δίθεν διαψεύσεις που ακολούθησαν, είναι το επέτρεψαν. Είναι δίνω άδεια. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε καλά. Γιατί μετά βγήκαν και οι δύο αυτές πλευρές και είπανε ότι εμείς δεν δώσαμε άδεια στη Χρυσή Αυγή. Βγήκε ο Μπακογιάννης και λέει για όσους ψάχνετε για καυγά, καμία άδεια δεν δόθηκε στη Χρυσή Αυγή, ούτε ο Δήμος θα μπορούσε να δώσει άδεια. Απλώς έγινε μια ανταλλαγή email όπου η Ελλάς πρότεινε τους περιορισμούς που θα επιβάλλει στους χρυσαυγίτες και ο Δήμος συμφώνησε στους περιορισμούς συγκέντρωση χρυσαυγητών, σε συγκέντρωση εγκληματικής οργάνωσης, να είναι ότι απλώς να μείνουν στην πλατεία Ρεγίλης. Και το αποκορύφωμα αυτών των αντιδράσεων ήταν η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας το Σάββατο το βράδυ, στην οποία τονίστηκε ότι οι δημόσιες συναθρήσεις αποτελούν συνταγματικό δικαίωμα, Κωνσταντίνε. Την πνίγει η δημοκρατία την Ελλάδα, καλά τα κάνεις. Δημοκρατικά ένστικτα. Καλά κάνεις και μου το λες, γιατί τυχαίνω να το ξεχνάω αυτό. Τα ακούτε, το είπε και η ελληνική αστυνομία. Για τους Χρυσαυγίτες, όχι για εσάς. Θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Επειδή λένε ότι είναι έτσι αμφιλεγόμενο ζήτημα, αν έχει, δεν έχει δοθεί, και λες εσύ, ναι, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Ξέρετε πώς είναι να μην δίνετε άδεια? Εγώ ξέρω. Ξέρουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που τραβιούνται ακόμη στα δικαστήρια. Και στην ομάδα της παραγωγής που ήταν μαζί μας στην Πάτρα, υπάρχει ένας που έχει δικαστήριο, που είναι δικαστήριο από αυτά, από την 300. Mm-hmm. Πανδημία. Που είναι από την περίοδο της πανδημίας. Θυμάστε τότε που βγαίνανε 8 δεν ήταν οι φεμινίστριες, mm-hmm, που τις είχε μπουζουριάσει η αστυνομία. Λοιπόν, έτσι είναι όταν απαγορεύεις μια διαδήλωση. Εδώ πέρα διαδηλώνει μια εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο στην πανδημία, για να μην πει κάποιος, παιδιά, πανδημία είχαμε. Καλά, και πανδημία που απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Έχουν απαγορευτεί συγκεντρώσεις πάρα πολλές φορές μετά την πανδημία, με πρόσχημα τη διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Αυτό για το οποίο οι Χρυσαυγίτες πήραν περιορισμό να μην πάνε στο δίπλα οδόστρωμα. Λες και θα τους δέρνανε κιόλας. Γιατί και αυτό γίνεται. Ότι γίνονται δύο πράγματα. Απαγορεύονται για άλλους, για μη Χρυσαυγίτες, για μη φασίστες, μη μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Έχει απαγορευτεί συγκέντρωση, π.χ. στον απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη. Υπήρχαν άλλες συγκεντρώσεις που δεν απαγορεύτηκαν, αλλά χτυπιόντουσαν με το που συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και υπάρχουν πολλές συγκεντρώσεις, και αυτό γίνεται κατά κόρον στα προπήλαια, που η αστυνομία αποφασίζει ότι οι διαδηλωτές θα είναι στο πεζοδρόμιο, δηλαδή πέρα από τις αρτινιέρες του δημαρχού, και αν ο κόσμος πάει να βγει στο δρόμο, κατευθείαν πέφτει ξύλο, άβρες και τέτοια. Δεν θα βλέπαμε και το ξέρουμε. Ούτε ξύλο, ούτε άβρες, ούτε εντολές. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, όπως είπε μια πολιτικός κεντροδεξιά, θα τους είχα τους Χρυσαυγίτες. Γι' αυτό στάθηκαν πολύ ωραία. 50 άτομα, παρέα με τα ΜΑΤ, παρεούλα έτσι, μπουλουκάκι, μπουλουκάκι, πέρα από την πλατεία Ριγίλης, ενώ στην πλατεία ήταν αντιφασίστες, αντιφασίστριες που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα. Γιατί κάποιος εδώ πέρα προσπαθεί να παίξει με τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Ήτανε, συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά το είχα ανάγκη να το πω. Ήταν την Παρασκευή που είναι ο Μητσοτάκης που λέει δεν έχει το ονόματα, δεν έχει το ονόματα. Και βγαίνει το Σάββατο η ελληνική αστυνομία και λέει είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στη διαδήλωση. Και δεν γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε χαρακτήρες στο The Sims, το βιντεοπαιχνίδι. Που είναι ο άλλος και τους κάνεις διάφορες κατάρες εκεί πέρα για να δεις τι θα κάνουνε. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε έκοψε, όχι. Όχι, όχι, δεν έχω. Όχι, όχι. Σε κάλυψε, το The Sims σε κάλυψε. Ναι. Κοίταξε, μωρό, δεν είναι η συγγένεια των αστυνομικών με τους Χρυσαυγίτες είναι γνωστή. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες αυτή είναι πιο δύσκολο να κρυφτεί. Αυτό γίνεται. Εδώ πέρα τώρα προφανώς είναι μια στιγμή κατά την οποία θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια στάση πιο αυστηρή. Και φαίνεται ότι από την αρθρογραφία που έχει υπάρξει σε σχέση με το πώς χειρίζεσαι νομικά το ζήτημα των Χρυσαυγητών, έχω την εντύπωση ότι προκύπτει κάπως μια ομοφωνία παρά τις επιμέρους διαφωνίες με αντιναζιστική νομοθεσία. Μια νομοθεσία η οποία να αναφέρεται ρητά στην προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου με το ναζιστικό κίνητρο. Υπάρχει τρόπος, θέλω να πω, να ξεπεράσουμε το σκόπελο τι θα γίνει αν οι απαγορεύσεις στραφούν εναντίον μας. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο ζήτημα τώρα, αν κατεβαίνουν στο δρόμο ή αν κατεβαίνουν στις εκλογές. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο ζήτημα, ούτε νομικά, ούτε πραγματικά. Αλλά λέω ότι καταλαβαίνουμε πότε η αστυνομία χαϊδεύει και ποιους χαϊδεύει, όσο και να γίνεται αυτή η προσπάθεια τώρα να βγούμε όλοι χαζοί ότι δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Ναι, και καταλαβαίνουμε, ενώνοντας αυτά τα δύο γεγονότα, το θέμα δεν είναι η δήθεν, ξέρω εγώ, τα δημοκρατικά αισθήματα των πολιτών. Το θέμα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα δημοκρατικά αισθήματα των νεοδημοκρατών. Το θέμα είναι πολύ ξεκάθαρα οι ψήφοι. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Όλα γίνονται για να πάρουν τους ψήφους, να τους έχουν λίγο, να τους χαϊδεύουν, να μην υπάρχει μεγάλη έχθρα, αλλά να μην κατέβουν και οι χρυσαυγίτες, ώστε να πάνε σε ένα γειτονικό κόμμα οι χωρίς στέγη χρυσαυγίτικες ψήφοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο Δήμος τέλος, είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπορούσε να έχει επικοινωνήσει με την Ελλάς και να πει: παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά. Δίνετε άδεια στους χρυσαυγίτες. Ως Δήμος Αθηναίος, σας λέμε, πέρα από τις ταραχές, ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας. Πέρα από την εγκληματική οργάνωση. Πέρα από αυτό. Και νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία θα άκουγε. Μιλάμε για τον ίδιο Δήμαρχο που έστελνε επιστολές στο Θεοδωρικάκο πριν κάποιους μήνες και έλεγε: Υπουργέ, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις διαδηλώσεις. Κλείνει το κέντρο της πόλης συνέχεια. Κάτι πρέπει να γίνει με τις διαδηλώσεις. Και για την κυβέρνηση που πέρασε ολόκληρο νόμο με τις διαδηλώσεις, που αυτό έκανε ακριβώς. Έβαλε περιορισμούς στο συνταγματικό δικαίωμα. Δηλαδή, όταν εμείς λέγαμε, παιδιά, αυτός ο νόμος Χρυσοχοΐδη είναι αντισυνταγματικός, έρχεται η Ελλάς τώρα και λέει: ναι, είναι, γιατί το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν εξαρτάται από το αν θα έχεις οργανωτή, αν θα πάρεις άδεια από την αστυνομία, αν θα έχεις διαμεσολαβητή. Όλα αυτά τα λέει ο νόμος Χρυσοχοΐδη και υπάρχουν. Τυπικά δεν τηρούνται. Χρυσαυγίτες το τήρησαν. Πήγαν με το γράμμα του νόμου Χρυσοχοΐδη, Κωνσταντίνε. Να συγχαρούμε την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή για την προσήλωσή της στο γράμμα του νόμου. Τις δολοφονίες, αν μπορεί να κόψει, θα είμαστε λιγότερο δυσαρεστημένοι μαζί τους. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Ο Κωνσταντίνος ήταν στις Βρυξέλλες όταν συνέβαιναν αυτά, τα οποία θα συζητήσουμε τώρα. Πώς το βίωσες, πώς βίωσες την πρόταση Μομφής, Κωνσταντίνε Πουλή? Κοίταξε, χάρηκα που έλειπα, να σου πω την αλήθεια. Νιώθα λίγο σαν το βαρουφάκι που είναι στην Κούβα και συζητάει για το σοσιαλισμό. Ένιωσα ότι είναι καλό να υπάρχει μια απόσταση από αυτό που συνέβη. Όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερα. Κοίτα μου, ήταν μια περίπτωση πολύ χαρακτηριστικά χαμηλού επίπεδου κοινοβουλευτικού διαλόγου, νομίζω. Δηλαδή, υπάρχει μια φράση στο κείμενό σου, αν μπορεί ο Βασίλης Μήτικας να μου ανεβάσει λίγο τον ήχο στα ακουστικά, ευχαριστώ Βασίλη. Υπήρχε μια φράση στο κείμενό σου που νομίζω ότι είναι η πιο κέρια για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Που λες σε ένα σημείο, πώς είναι ο τίτλος του κειμένου? Τι συνέβη με τα ονόματα που δεν ήξερε ο Μητσοτάκης. Τι συνέβη με τα ονόματα που δεν ήξερε ο Μητσοτάκης. Ότι ο Μητσοτάκης οφείλει μια απάντηση στην ελληνική κοινωνία γενικώς, δεν οφείλει μια απάντηση στον Τσίπρα. Εμένα αυτό με απασχολεί σε αυτήν την ιστορία, στο βαθμό που θέλω να συζητώ για σκάνδαλα. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο που θα επισημάνω, όπως κάνω πάντα. Αλλά, σε σχέση με αυτό, προφανώς καταλάβαμε ότι η τακτική της κυβέρνησης ήταν να χειριστεί το ζήτημα λέγοντας «για τη Μαρφίν δεν λέτε τίποτα». Mm-hmm. Δηλαδή, η τακτική της κυβέρνησης ήταν να ξεκινήσει ο Μητσοτάκης λέγοντας «ωραία, θα συγκρίνουμε λοιπόν την δική σας διακυβέρνηση και τις δικές σας ευθύνες με τη δική μας διακυβέρνηση και τις δικές μας ευθύνες». Αυτή ήταν η προσέγγιση του Μητσοτάκη. Έλεγε, θες εσύ να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έλα να δούμε τι κάνατε εσείς. Οπότε μετά ξεθάβανε αυτά που ξεθάβουν. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι το αν παρακολουθούνται υπουργοί και οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, δεν είναι κάτι που αφορά τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Ναι. Δεν οφείλει δηλαδή μια απάντηση στον Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί για μένα, που δεν είμαι ψηφοφόρος ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτε του Αλέξη Τσίπρα, ο μεταξύ τους καυγάς μου είναι αδιάφορος. Ναι. Εμένα έχω δικαίωμα να με θεωρήσουν σαν κάποιον που μπορεί να θέσει το ερώτημα, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας όταν η ΕΕΠ παρακολουθεί, δηλαδή εκβιάζει πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το θέτει αποκλειστικά ο Τσίπρας. Mm-hmm. Πρακτικά, προφανώς, αυτό έρχεται στη Βουλή επειδή κάνει το ερώτημα, λαμβάνει την απάντηση και, όπως πολύ σωστά έγραψες εσύ και είπαν και άλλοι, στο ηλίθιο επιχείρημα που ξέρετε τα ονόματα, δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχουν ονόματα, και φωνή για να μην ακουστεί ο άλλος, η απάντηση είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να μάθει αν τα συγκεκριμένα 6 πρόσωπα παρακολουθούνται και λέει ήτανε μπίνγκο 6 στα 6. Συνεπώς με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ενημέρωση για ονόματα. Ναι, δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία των ερωτημάτων που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν γνωστός στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα γίνανε εντελώς δημόσια, έτσι. Η απόφαση της ΑΔΑΕ είναι δημοσιευμένη στη Διάβγεια για τους ελέγχους και για να ζητήσει περισσότερα στοιχεία, τηλέφωνα συγκεκριμένα, από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία κανένα επιχείρημα άγνοιας εδώ πέρα. Οπότε όταν ο Τσίπρας λέει αυτά τα 6 είναι, δεν αμφισβητούνται με τίποτα αυτά τα 6. Αμφισβητούνται μόνο αν θες να γλιτώσεις την κουβέντα. Γι' αυτό μας άφησε ξερούς όταν το πήγε εκεί πέρα, το οποίο δεν νομίζω ότι το περιμέναμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε αυτήν την ντροπιαστική στιγμή και αυτό το επιχείρημα. Περιμέναμε διάφορα, αλλά τα οποία τα σχολιάζαμε και την Παρασκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που δεν αναφέρθηκε πολύ, αλλά το γράψαμε και εστιάσαμε εκεί πέρα, είναι ότι όταν ο Μητσοτάκης λέει η επιστολή Ράμου σε μένα δεν είχε ονόματα. Δηλαδή, τι εννοεί? Ότι, τι του έστειλε ο Ράμος? Τι επιστολή έστειλε ο Ράμος στους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων? Ένα κενό χαρτί? Κάτι αόριστα πράγματα? Αυτό ήταν η απόρριτη επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ στους πολιτικούς αρχηγούς? Τι γράφει η επιστολή που πήραν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί? Και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γράφει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 6 αυτών ατόμων. Τι σημαίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά? Τι σημαίνει ποιοτικά χαρακτηριστικά? Υπουργός, ανώτατα στελέχη ενόπλων δυνάμεων, πρώην, ξέρω εγώ, γενικός γραμματέας, πρώην σύμβουλος ασφαλείας πρωθυπουργού και τέτοια. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε όντως μες στα μούτρα μας, γιατί το επιχείρημα δεν περνάει, αλλά είναι φοβερός ο επικοινωνιακός πόλεμος που εξαπέλυσε ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτή την παρούφα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επειδή συμβαίνει αυτό και συζητάς και πρέπει να μιλάς για τα αυτονόητα, εντάξει, πρέπει να απαντήσουμε και στα αυτονόητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το οποίο το έγραψα, αλλά βγήκε μετά από κουβέντα με τον Κωνσταντίνο, οπότε θα τον αφήσω να το πει, είναι για τις δικαιολογίες και για το ότι μετακινεί το τέρμα όλο και πιο πέρα η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι... Ό,τι και να είναι, θα έλεγε όποια και να είναι η κατηγορία, θα έλεγε κάτι άλλο. Μας γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι στα εσωκομματικά βγήκε κερδισμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχω μια διαφοροποίηση από τον Δημήτρη Τσίρκα. Γενικά ο Δημήτρης Τσίρκας είναι η συνείδηση όλων μας. Είναι ο άνθρωπος που... ο γραμμιτζής, όπως είχε πει ένας κοινός μας φίλος. Γράφει ο Τσίρκας, ξέρουμε και εμείς τι να λέμε. Στην προκειμένη περίπτωση, το άρθρο που δημοσίευσε σε εμάς για το πώς βγήκε κερδισμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης περισσότερο παρά ο ΣΥΡΙΖΑ, έχω μια επιφύλαξη. Δηλαδή, αναλύει σωστά ότι για τον κόσμο, για την ευρύτερη κοινωνία, το θέμα δεν υπάρχει, γιατί δεν σκοτώνεται κανείς για να μάθει τι έχει γίνει. Για τον κόσμο που παρακολουθεί τις ειδήσεις, θα παίξουν τα δευτερόλεπτα αυτά που δείχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και καλά να αποστομώνει τον Τσίπρα, δηλαδή να μιλάει σαν κάφρος την ώρα που μιλάει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και για τον υπόλοιπο κόσμο αυτό είναι η φούσκα μας, δηλαδή ο κλειστός, περιχαρακωμένος κόσμος των δικών μας social media που νομίζουμε ότι κάτι σημαίνει, αλλά συμβαίνει απλώς στις παρέες μας. Και ο Τσίρκας λέει λίγο πολύ ότι στην προκειμένη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί προσδοκίες πάρα πολύ υψηλές σε πολύ ηρωικούς τόνους, δίνοντας μάχες τις οποίες δεν κερδίζει και δεν θα μπορούσε να κερδίζει, την ίδια στιγμή που στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής πηγαίνει από ήττα σε ήττα. Και φέρνει το παράδειγμα της περίοδου 12-15, και εγώ εκεί έχω μια διαφοροποίηση, γιατί νομίζω ότι δεν έχει νόημα να φέρνεις αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πάρα πολύ λογικά θα φέρει αυτή την κουβέντα στο προσκήνιο, γιατί δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μπορούσε να εκτιναχθεί από το 4% στην κυβέρνηση κομίζοντας ένα καινούριο μήνυμα, ένα μήνυμα πραγματικής αλλαγής, ρήξης, ανατροπής. Mm-hmm. Στο βαθμό που ήταν, δεν συνέβη αυτό. Αλλά πάντως αυτό χρειάστηκε να γίνει προκειμένου να υπάρξει αυτή η κίνηση. Αυτό έχει τελειώσει. Οπότε είναι πολύ λογικό ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξει μια κουβέντα η οποία θα βασίζεται σε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό για τον, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω, δεν υποτιμώ την σοβαρότητά του, αλλά λέω ποιο είναι το καλύτερο σενάριο σε σχέση με αυτό. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να τιμωρηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ανιψιός του. Ποιο είναι το καλό σενάριο σε σχέση με αυτό? Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό να εκβιάζονται οι υπουργοί, προφανώς είναι, αλλά δείτε το αντίστροφα. Τι ζητάτε από την πολιτική? Να μην εκβιάζονται οι υπουργοί? Εντάξει, αυτό αν είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα καλό επιχείρημα. Ναι, ζητώ να μην εκβιάζονται πολιτικοί. Τα υπόλοιπα δεν πάει στο διάλογο. Τώρα εντάξει, λίγο πολύ, μέσες άκρες, τα ίδια είναι. Δημοσίευσαν ο Κουβαλάκης με τον Λαπαβίτσα ένα άρθρο στο The Press Project. Είναι μέρος μιας σειράς άρθρων που έχουν την ενημέρωση και την τεκμηρίωση που έχουν τα κείμενα αυτών των ανθρώπων. Είναι μια υψηλού επίπεδου συζήτηση. να την παρακολουθήσετε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αντίδοτο σε αυτές τις συνθήκες να προσπαθούμε την ώρα που γίνονται όλα αυτά να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς, τι μας καίει, τι μας νοιάζει, τι θα προκρίναμε εμείς ως σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων. Δεν λέω ότι είναι ασήμαντο το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα το οποίο δεν μπορεί κανείς να παραθεωρήσει και θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να το θέτουμε και να ζητούμε τιμωρία των ανθρώπων που παραβιάζουν τον νόμο. Αλλά το να ζητάς από τους άρχοντές σου να μην παραβιάζουν τον νόμο δεν είναι και καμιά πολιτική τώρα. Και με αυτή την έννοια νιώθω ότι αυτό είναι λογικό να το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο έχει συνθηκολογήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πραγματικής οικονομικής πολιτικής, οπότε μετά αυτό γίνεται έτσι. Αλλά για μας που δεν έχουμε λόγο να σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους, δηλαδή να μας ρωτάνε εσύ ρε παιδί μου τι θα ήθελες και να λέμε ξέρω εγώ να μην είναι εγκληματίες αυτοί που μας κυβερνάνε, να αυτή θα ήταν μια καλή αρχή. Αλλά για μένα εντάξει, καλές ή καλές αρχές, αλλά δεν με ικανοποιεί να μείνει η συζήτηση σε αυτό. Δηλαδή μια συζήτηση η οποία θα έχει αφαιρέσει την πολιτική σκέψη από αυτό που έχουμε μπροστά μας και θα ζητήσει τιμωρία των ενόχων και κάθαρση. Τιμωρία των ενόχων δεν θα υπάρξει. Γιατί δεν θα υπάρξει? Γιατί δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς το λένε? Θα έπρεπε. Εντάξει, θα έπρεπε. Αλλά δεν είναι η στατιστική, λέει ότι ναι. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Να μου πεις φταίμε και να προσπαθείς. Ξέρω εγώ, προσπαθείς. Το καθένας να προσπαθήσει για αυτό που νομίζει. Μην γίνει σαν τις πορείες, γιατί δεν κάνετε μια πορεία. Για ο καθένας να προσπαθήσει για αυτό που τον καίει. Και εγώ λέω ότι αυτό δεν είναι κάτι που καίει εμένα. Δηλαδή το συμμερίζομαι πάρα πολύ ότι και εγώ θέλω να μην είναι μαφιόζοι, εγκληματίες, εκβιαστές, άνθρωποι που παραβιάζουν τα δικαιώματα αυτοί που κυβερνάνε. Αλλά αν με ρωτήσουν και τι θα ήθελες, για πες μου ποιο είναι το πολιτικό σου πρόγραμμα, δεν θα ήθελα να πω αυτό. Δεν θα ήθελα να πω αυτό. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα σκάνδαλα είναι μια συζήτηση η οποία κατά βάθος είναι αγαπημένο επικοινωνιακό παιδί του δικοματισμού. Είναι μια συζήτηση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ανθρώπων που πιστεύουν ότι θα μας κυβερνάει ή ο ένας ή ο άλλος, και σε αυτές τις εναλλαγές, στο ενδιάμεσο, στο βαθμό που είναι εναλλαγές, γιατί μπορεί και να μην αλλάξει δηλαδή, δεν λέω τώρα ότι θα νικήσει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ, στο βαθμό που έχουμε αυτές τις εναλλαγές να γίνονται, για ένα διάστημα θα συζητάμε ζητήματα που είναι φλέγοντα την ώρα που τα κουβεντιάζουμε και δύο χρόνια μετά δεν τα κουβεντιάζει κανένας. Εμένα αυτή είναι η αγωνία μου και ο μόνιμος προβληματισμός μου, τον επαναφέρω κουραστικά σε κάθε συζήτηση, αλλά επειδή δεν γίνεται αυτή η συζήτηση νιώθω πάρα πολύ χρήσιμο να κρατήσουμε ανοιχτό τον διάβλο της επικοινωνίας με τους ανθρώπους που σκέφτονται πάνω σε αυτά, ούτως ώστε να υπάρχει μια ζωντανή τέτοια διεργασία. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Δύο πράγματα. Ξεκίνησες από κάτι που ήθελα να πω και εγώ για την αναφορά στα κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στο The Press Project πάνω σε ένα κάλεσμα διαλόγου που έκανε ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που φιλοξενούμε αυτή την κουβέντα μεταξύ ενός κόμματος της αριστεράς που βρίσκεται στο κοινοβούλιο και οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα κείμενα και μπορεί να είναι μακριά από την επικαιρότητα, αλλά είναι ωραίο που γίνεται και μια κουβέντα περί ρήξης, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή, με τις διαφωνίες. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει γίνει ένα κάλεσμα και όλοι γράφουν ναι, θα συμπορευτούμε κλπ. Υπάρχουν και τα κείμενα κριτικής. Είχαμε δημοσιεύσαμε χθες ένα, 4 μελών της αναμέτρησης, πάνω στο πρόγραμμα που έχει βάλει ως έτσι αρχικό στάδιο ο γραμματέας του Μέρα 25. Αυτό είναι το ένα. Για να επιστρέψουμε στο ειδικό, και χωρίς προφανώς να διαφωνώ με τον Κωνσταντίνο, Και εγώ διαφωνώ. Είναι η φάση που διαφωνούμε με τον Δημήτρη Τσιρκά, που τα γράφει πάρα πολύ τεκμηριωμένα κλπ. Και γενικότερα γράφτηκε τις τελευταίες δύο μέρες. Ναι, συγγνώμη, να το συνοψίσω μόνο για ένα δευτερόλεπτο, Θάνο. Εννοώ ότι ζητάει από τον ΣΥΡΙΖΑ κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει και δεν δείχνει καμία πρόθεση να κάνει. Αυτή είναι η διαφωνία μου με τον Δημήτρη. Δηλαδή ότι αυτό που λέει ότι λείπει από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο δεν λείπει περιστασιακά, δεν λείπει επικοινωνιακά, δεν λείπει σε επίπεδο επιχειρηματολογίας. Είναι ένας άλλος πλανήτης αυτό που περιγράφει ότι λείπει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχει. Με συγχωρείς και συνέχισε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπήρξε κριτική όταν τελείωσε η πρόταση Μομφής από ανθρώπους αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι εντάξει και τι κερδίσαμε, ή εντάξει και τι σημασία έχει, αφού ο κόσμος θα δει τα δύο λεπτά που ο Μητσοτάκης κάνει αυτό το θεατρικό εκεί πέρα και θα ενημερωθεί από τα κανάλια, οπότε θα βγει κερδισμένος ο Μητσοτάκης από αυτό. Το ένα είναι αυτό που είχαμε πει εξ αρχής, νομίζω, ότι όταν βγαίνει στη Βουλή και λες έξι ονόματα, μετά είναι μονόδρομος η πρόταση Μομφής. Δηλαδή υπάρχει τώρα κριτική προς το ΣΥΡΙΖΑ τι κερδίσατε με την πρόταση Μομφής, αλλά τι θα έπρεπε να κάνει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα έπρεπε να μην πει τα ονόματα, το οποίο θα ήταν τεράστιο λάθος στο κομμάτι της διαφάνειας που μπαίνει πρώτος σε αυτή την υπόθεση και θα έμεναν πολίτες στο σκοτάδι. Ή φανταστείτε στην ομιλία του Τσίπρα που λέει για πρόταση Μομφής να έχει ανακοινώσει αυτά τα ονόματα. Να έχει μιλήσει τόσο σκληρά για εκβιασμούς και εγκληματική οργάνωση και τέτοια, και μετά απλώς να κατέβει από το βήμα και να μην κάνει Μομφή. Θα ήταν ρεζιλίκι αυτό το πράγμα. Οπότε το επιχείρημα που έρχεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και σε διάφορα, όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά Χριστόν, να πεις εντάξει και τι κερδίσατε. Μου θύμισε τηρουμένο των αναλογιών και προφανώς δεν συγκρίνω κάτι, ο αυτούς που περιμένουν στη γωνία πάντα σε μια σειρά από θεσμικές υποθέσεις για να πούνε εντάξει και τι κερδίσες. Τι κερδίσατε, ξέρω εγώ, με τη μήνυση στην αντιτρομοκρατική μετά τους βασανισμούς. Τι κερδίσατε με τη δίκη της Χρύσης Αυγής αν είχε έρθει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές δεν πάει έτσι. Δηλαδή να είμαστε λίγο να σκεφτόμαστε το αντίθετο σενάριο που θα άκουγε και ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ μεγάλη κριτική για την αδύναμη αντιπολίτευση που ασκεί στην Βουλή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή λέμε ότι ο κόσμος που ενημερώνεται από τα κανάλια και δεν ξέρω εγώ τι και τι θα καταλάβουν αυτοί και θα δουν δύο λεπτά και θα τους δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις. Εντάξει, και αυτοί ευθύνη έχουν, έτσι. Δηλαδή, καλή ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους και δεν ξέρω εγώ τι, να σπάσουν την ομερτά των ΜΜΕ, να την ασφυξία, τους αποκλεισμούς με τα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά και ο κόσμος που ενημερώνεται μόνο από τα κανάλια και σε αυτό το ζήτημα είναι σε φάση ό,τι άκουσα κάτι στην τηλεόραση. Εντάξει, υπάρχει και εκεί μια ευθύνη, όπως και να το κάνουμε. Κάπου πρέπει να προχωρήσουμε από το κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένος και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά νομίζω ότι ήταν επιχειρήματα για το 16, 17, 18 μετά την κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άμα ενημερώνεσαι μόνο για δύο λεπτά για αυτό το ζήτημα, εντάξει, λίγο φταίς και εσύ, συγγνώμη κιόλας. Ούτε εδώ αποθεώνουμε τον πάνσοφο λαό, ούτε λέμε μονίμως ότι ισχύει η ατομική ευθύνη, όπως λέει η κυβέρνηση. Νομίζω είναι κατανοητό. Αλλά κάπου πρέπει να την ψάξεις και εσύ λίγο μόνος σου. Ναι, ρε παιδί μου. Και έστω ότι δεν μας νοιάζει τώρα να μοιράσουμε ευθύνες, αλλά αντικειμενικά αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το πολιτικό τοπίο που αποτελεί την αφετηρία κάθε σχετικής συζήτησης. Αυτό με νοιάζει εμένα. Δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε να διαχειριστούμε. Δεν είναι κάποια άλλη. Δεν έχει νόημα να φανταζόμαστε κάτι άλλο από αυτό που όντως έχουμε. Πόντος έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, μας έχει πάρει ο χρόνος, αλλά θα κάνουμε έτσι ένα δεκαλεπτάκι, Κωνσταντίνε, με την άδειά σου, γιατί είχαμε εξελίξεις το Σάββατο για το θέμα, ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, για το θέμα του Προεδρικού Διατάγματος που ακυρώνει τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών και τα ακυρώνει, δεν θα πω εξισώνυμα πολιτήρια λυκείου, γιατί οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες καταλήγουν να έχουν δύο πολιτήρια λυκείου. Οπότε ακυρώνεται εντελώς το πτυχίο τους. Είχε μια εκδήλωση που λες, μια συνέντευξη τύπου, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σάββατο, εδώ στο Μεταξουργείο. Είπες να πας κι εσύ. Είπα να πάω κι εγώ, μόνο ότι έχουμε ασχοληθεί και λοιπά, αλλά και περαιτέρω ενημέρωση. Και εκεί που είναι, για παράδειγμα, το πρόεδρος του ΣΕΗ και μιλάει ο γραμματέας, πρόεδρος είναι ο Σπύρος Μπιπίλας, γραμματέας Άρης Λάσκος, άλλα μέλη του σωματείου, ξαφνικά υπάρχει έτσι ένας θόρυβος, γιατί έχει κάνει ανάρτηση ο πρωθυπουργός μας για το θέμα. Και αυτό έγινε πάνω την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου στο ΣΕΗ, που σχολιάστηκε κιόλας ότι είναι λίγο unfair τώρα. Δηλαδή, έχεις πει μια εκδήλωση και ο άλλος βγαίνει Σάββατο πρωί πάνω σου. Αλλά τέλος πάντων, έκανε την ανάρτηση ο Μητσοτάκης από το Facebook. Δεν θα διαβάσω ολόκληρο τον πρόλογο. Μιλάει για στρεβλώσεις, για βεβαιότητα στους σπουδαστές, ότι ξεκίνησε αυτή η κουβέντα με αφορμή το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα, αλλά είναι συνολική. Λέει σε ένα σημείο, ακούσαμε τις διαμαρτυρίες των καλλιτεχνών με προσοχή, συνομιλήσαμε, διαβουλευτήκαμε. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το προεδρικό διάταγμα 85-2022 δεν προκάλεσε αυτή τη διαχρονική παθογένεια. Επανέφερε όμως με ένταση το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Αυτό είναι ψευδές. Υπήρχε ένα θολό σημείο, υπήρχε μια διαβάθμιση με όριο το 2003, υπήρχαν ζητήματα, αλλά έρθε το προεδρικό διάταγμα και τους έβγαλε από τα ΦΕ στο δημόσιο διάλογο και τους έκανε για το δημόσιο και τους έκανε ΔΕ. Προχωράμε να φτάσουμε στην ουσία. Εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός δημόσιες πανεπιστημιακού επίπεδου σπουδές στις παραστατικές τέχνες μέχρι το 2025. Ουσιαστικά, εν μέρει εδώ αποδέχεται αυτό που λένε οι καλλιτέχνες για πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών. Αυτό είναι το μόνο νομίζω θετικό, το ένα θετικό τέλος πάντων, γιατί μπαίνει στην ατζέντα αυτή η κουβέντα που έχει μπει από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Και το είχαμε γράψει και στο πρώτο δημοσίευμα για το θέμα. Υπόσχεται διυπουργικές ομάδες εργασίας, θα συμμετέχουν προσωπικότητες, θα είναι στη διαβούλευση τακτικά με αντιπροσωπευτικά, κλαδικά και σπουδαστικά σωματεία. Αυτό θαυμάζεται ότι είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση προχωρά σε μια τέτοια κίνηση. Είναι καλά. Και πάμε στην ουσία για το κομμάτι του διατάγματος, όπου λέει ότι ως προς το ΠΔΕΛΤΑ, που έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση μεταξύ των καλλιτεχνών, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το ΠΔΕΛΤΑ δεν ρυθμίζει και δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσλαμβάνονται ή αμείβονται στο δημόσιο τομέα. Αυτό είναι ψευδές. Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα, πέρα από το συμβολικό. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι το ΠΔΕΛΤΑ δεν θίγει ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, μισθολογικά δικαιώματα. Προχωράμε. Κάνουμε όμως ένα βήμα παραπάνω για να λήξει αυτή η παρεξήγηση. Ήταν παρεξήγηση, παιδιά, όλο αυτό 40 μέρες που συμβαίνει. Και δρομολογεί η κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση που εξαιρεί ρητά τις προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο από το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, όπως έκαναν και άλλοι υπουργοί, σου λέει ότι δεν αλλάζει τίποτα, είναι όλο μια παρεξήγηση και μετά σου φέρνει νομοθετική ρύθμιση για να διορθώσει αυτό που έκανε. Το ερώτημα είναι εδώ αν ικανοποιεί αυτή η ανάρτηση στο Facebook του Πρωθυπουργού τους καλλιτέχνες. Η απάντηση είναι όχι. Και έρχεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, μπορούμε να πούμε, γιατί τη Δετάρτη και την Πέμπτη, μετά από 10 χρόνια κιόλας, όπως υπόθηκε στην εκδήλωση, ο καλλιτεχνικός χώρος είναι σε απεργία. Συμμετέχουν και τηλεοπτικές παραγωγές, τουλάχιστον 10 στούντιο όπως αναφέρθηκε. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, αυτό είναι το ένα, που λογικά πίεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει αυτή την αναρτησούλα Σάββατο πρωί. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και αυτό το τελεσίγραφο που έχουν δώσει οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού, που είπαν ότι μέχρι 8 Φεβρουαρίου, αν δεν τροποποιηθεί το ΠΔΕΛΤΑ, εμείς φεύγουμε από τις θέσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσει η Δραματική Σχολή του Εθνικού, γιατί δεν θα έχει καθηγητές μέχρι να προσληφθούν άλλοι, έτσι, για να καταλαβαίνουμε. Οπότε υπόθηκε ότι συνεχίζεται κανονικά οι απεργίες, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση την Πέμπτη, μέχρι η κυβέρνηση πρώτον να φέρει κάτι, γιατί προφανώς μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού δεν είναι ότι λύθηκε το θέμα, Και δεύτερον, να τροποποιήσει το προεδρικό διάταγμα και να μην φέρει απλώς μια ρύθμιση που θα αλλάζει το μισθολογικό. Γιατί έχει σημασία, για να μην προκληθούν πάρα πολλά προβλήματα, να μην θεωρούνται ακόμα ως ΔΕΛΤΑ ΕΕ οι καλλιτέχνες. Αυτές ήταν οι εξελίξεις του διημέρου. Καλή προσπάθεια του Μητσοτάκη, αλλά με αναρτήσεις στο Facebook δεν κάνεις πολιτική. Τα δούμε. Δεν κάνεις νομοθετική, δεν κάνεις ρυθμίσεις, δεν κάνεις παρέμβαση. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε το Facebook του Κυριάκου Μητσοτάκη. Α, ναι. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κιμονό. Έχει κάνει πάλι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Ξεκινάει η ανάρτησή του από την Ιαπωνία, είναι στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή με βρήκε αυτό σε περιοδία, το σχολίασα απευθείας. Ήταν πολύ, πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής σάτυρας, γιατί πόσο συχνά έχεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γράφει ιαπωνικούς μύθους και μαντινάδες την ώρα που πας να τον σχολιάσεις. Είναι μια καθαρή πρόκληση. Λοιπόν, ξεκινάει, λέει, τι κάνουμε εδώ πέρα, θεσμικοί επενδυτές, η επενδυτική βαθμίδα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το θέμα της επενδυτικής βαθμίδας. Mm-hmm. Δεν το έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι και γι' αυτό ευτυχώς υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φρόντισε να μας υπενθυμίσει πρώτον την επενδυτική βαθμίδα και μετά αρχίζει γερόντια. Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης ψυχογυριατρικής υποστήριξης. Είναι για 400 ανθρώπους. Και μια και συζητάμε για τρίτη ηλικία, ξεκίνησε η καταβολή αυξημένων συντάξεων σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που θα πάρει αύξηση η πλειονότητα των συνταξιούχων. Καταλαβαίνετε, και λέει για τους απόμαχους της εργασίας, να θυμίσω κτλ. Τι είναι αυτό? Είναι εκλογίτσες και χλείψιμο στα γερόντια. Ή όπως λέει μια Ιαπωνέζικη παροιμία που διάβασα πρόσφατα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμη και η σκόνη όταν στιβάζεται μπορεί να γίνει βουνό. Δεν ξέρω τι συνδυμούς μπορεί να προξενεί η σκόνη, αλλά μια σκόνη που γίνεται βουνό είναι πραγματικά αυτό που θέλεις να ακούσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει πάει εκεί πέρα, θα έχει πάρει και τίποτα ρούχα παραδοσιακά και θα φοράει στο σπίτι την ώρα που τα γράφει αυτά. Δηλαδή να έχει την όρεξη τώρα να πει το Ιαπωνέζικο ρητό εκεί στην Αδαβία. Εστολή σαμουράι να έχει πάρει. Πιθανόν. Πιθανόν. Θα είναι έτσι σε αυτά τα. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα τώρα που σας χαιρετάμε σιγά-σιγά. Μπορείτε να κάνετε εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη σαμουράι. Αλλά όχι για πολύ ακόμα, γιατί εκεί που δεν το περιμένεις ξαφνικά συνεχίζει εκεί πέρα με τα διάφορα προεκλογικά, κάτι με την ενέργεια εκεί πέρα, ποιος ξέρει ποιος θα μασίσει, δεν ξέρω να είναι καλά ο άνθρωπος. Και λέει, ξεκίνησα με μια Ιαπωνέζικη παροιμία, θα κλείσω με μια μαντινάδα. Όπως κι αν πάει ο καιρός και όσο κι αν σκοτεινιάζει, θα αλλάξουμε τον κόσμο μας, συνέχεια να αλλιάζει. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που νομίζω ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους, δηλαδή... Τι κάνει? Επιτέλους σταματάει η τοξικότητα αυτή τη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις και έχουμε μια συζήτηση η οποία για μια φορά εστιάζει στα επιτεύγματα. Λίγο η σκόνη που γίνεται βουνό, λίγο που θαλιάζει συνέχεια. Ευχόμαστε καλή εβδομάδα από την Ιαπωνία, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ευχόμαστε αυτή η καινούργια εβδομάδα να έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά της αισιοδοξίας που αξίζει στη χώρα μας, που αξίζει στην πατρίδα μας, που αξίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπηκόους του. Θα θέλαμε τώρα που θα μας χαιρετήσετε να καθίσετε 10 λεπτά και να αναλογιστείτε τι θα κερδίσει η χώρα με δεύτερη τετραετία Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, ήδη έχει εξαγγείλει κάτι το οποίο θα κάνει το 2025. Θέλετε να το σταματήσετε, θέλετε να είστε εσείς αυτός που θα το εμποδίσει. Μεταξύ 2025, μετά και τις ευρωεκλογές. Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις θα τους το κάνει στους καλλιτέχνες την ανώτατη εκπαίδευση, το πανεπιστήμιο που ζητάνε. Έτσι, προφανώς δεν θα γίνει. Την επενδυτική βαθμίδα, αν τον ψηφίσετε. Και τι άλλο, Κωνσταντίνε? Άλλο ένα είναι. Τι άλλο, Θάνο μου? Άλλο ένα είναι. Άλλο ένα. Πολιτισμός. Τα γλυπτά πάρω... του Παρθενώνα. Αυτά πότε έρχονται? Αφού ψηφιστεί ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι στο αεροδρόμιο. Θα έρθουνε σίγουρα. Είναι στο Τελωνείο. Είναι αυτό που έχουν κολλήσει στο Τελωνείο. Ναι, είναι στο Τελωνείο οι Καριάτιδες. Και λέει, τι κυβέρνηση έχετε. Ναι. Για περίμενε. Ναι. Αυτά θα κερδίσετε με Κυριάκο Μητσοτάκη επόμενη τετραετία. Κάποια στιγμή θα κλείσει η Βουλή, όποτε θα αποφασίσει ο πολυχρονεμένος. Είπε κιόλας ο Μάκης Βορύδης για πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου. Αυτό είναι σαν να σου λέει. Όχι, να κλείσει η Βουλή. Να κλείσει η Βουλή. Πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου. Οπότε να γίνουν. Δεν ανακοινώνεται επίσημα αυτό. Κάποια στιγμή θα έχετε την ευκαιρία. Πάλι το κλωσάει. Μπορεί να πάει και τέλος, λέει, Απριλίου. Ναι. Δηλαδή αυτή τη συζήτηση τώρα δεν είναι για να κάνεις δήλωση, γιατί τα έχουν πει 100 φορές αυτά. Mm-hmm. Κάπου εκεί το έχουν πει. Το ξαναλέει και ο άλλος. Λοιπόν, αυτό να σκέφτεστε. Και ένα πράγμα ακόμα. Θέλουμε δύο πράγματα να σκέφτεστε. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, να βάζετε λεφτά στο The Press Project. Έχουν βάλει δύο φίλοι σήμερα. Είστε διάφοροι άλλοι που δεν έχετε βάλει και θα ήθελα, επειδή είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου, να σταθώ σε αυτό. Βλέπω εδώ 568, δηλαδή είστε 566 που δεν έχετε βάλει χρήματα. Γιατί? Γιατί? Ναι. Όταν μπορώ να σταθώ στο αρνητικό, παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι θα το κάνω. Οπότε αφού σκεφτείτε πώς θα στηρίξετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις κάλπες που έρχονται, θα σκεφτείτε και πώς θα στηρίξετε το The Press Project. Και τέλος πάντων, αν δεν θέλετε τόσο πολύ στήριξη, το ένα από τα δύο. Ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το TPP. Σκληρός ανταγωνισμός, το καταλαβαίνουμε. Το TPP. Ναι. Το TPP. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια πολλά.